بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. والسادس altıncısı. Evet. El amilul kıyasiyyu es-sadisu min et-tis'ati. Dokuz tane olan amili lafzı kıyasinin altıncısı nedir? El masderu masdardır. Masdar. Masdar kelimesi ismi mekan olabilir. Sudur'dan. Sudurmasından. Sadara. Sadera. Yasduru. Evet. Suduran. Masdar. Mahallu sudur manasına. Mahallu sudur. Sudur etme mahalli. Zira iştikakın sadır olduğu yer masdardır. Değil mi? Maksud okurken görmüştük. Faslün fil vücuhilleti işteddet el hacetu ila ihraciha minel masdari. Masdardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimeler hakkında bir bölüm. Masdardan çıkartılmalarına. Yani masdar muştakkun mi. Maksud da bize 6 tane demişti. 6 tane kelime var. Bunlar masdardan çıkartılmıştır. Değil mi? Mazi, mudari, emir, nehi, ismi fail, ismi mef'ul. Tabi merah sahibi bunu 9'a çıkartıyor. 3 tane daha ekliyor. İsmi zaman, ismi mekan, ismi alet. Ve 9 oluyor. Bunlar da asıl olan nedir? Mastı. Müştakkun minhudur. Evet, müştakkun min. Kendisinden türetilmiş deniyor. İştikakın sadır olduğu yer. Tabi daha sonra nahiv örfünde nereye nakledildi mastar onu söylemiyor. Thümme nukile fil urfi ila ismil hadesi, hadesin ismi oldu. Ellezi o hades ki cera alel fi'lil istilahi. İstilahi fiile vak olan hadis. Yani ona vak oluyor. Nasıl? Şöyle gösterelim. Darabtu darben. Darabtu dövdüm. Darben tam manasıyla dövdüm. Darben mef'ul mutlak. Masdardır. Öyle değil mi? Evet. Darabtu fiil üzerine vak olan hadestir. Şimdi darben burada mef'ul mutlak vak olmuştur. Darabtu fiilinde. Evet. Darabtu fiiline mef'ul mutlak olarak vak olmuş. Yani o fiilin failinden sadır olan eylemdir. Darabtu. Darabe dövdü. Kim dövdü? Tüy ben. Ben. Benden sadır olan eylem nedir? Benim yapmış olduğum eylem nedir? Darp. İşte o istilahi fiilin üzerine vak olan hades. Onda o fiilin üzerine vak olan yani mef'ul mutlak vak olmuş onda. Tamam. Ha. Ondan vak olan, onun o fiilin failinden vak olan hades, eylemin ismi. O eylem nedir? Darp. Onun ismi nedir? Masdar. Ona masdar diyor. Yani o fiil o masdardan türemiştir. Terkipte mef'ul mutlak vak oluyor. Tarifi budur. İsmul hades el cari alel fi'l. Tarifi bu. İsmul hades, hadesin ismidir. El cari alel fi'l. Fiile vak olan. Tamam. Yani fiilden, fiilin failinden sadır olan eylem. Fiilin failinden meydana gelen eylemin ismi. Ona mastar denir. Peki, masdar amel eder mi, etmez mi? Şimdi masdar madem ki müştakkun minhudur, kendisine fiil türemiş oluyor ki fiil amildir. Amil olmak da asıldır. Peki onun anası durumunda olan, aslı durumunda olan masdar amel edebilir mi? Evet. Amel edebilir. Yani ya'melu amele fi'lihi ellezî uştukka zâlikel fi'lu minhu. Kendinden türenmiş olan fiilin amelini amel eder. Ama direkt değil. Şartları var. Ve şartu amelihi. Amel etme şartı. Mastar. Nerede amel etme şartı? Fil fa'ili, failde. Evet, failde. Asıl olan tabii fail. Bazen de müstetir şey, bazen de naif failde de amel edebilir. Yani. Evet, failde. Meçhul manasında olursa. Mastar. Vel mef'ulli bihi ve bir de mef'ulu bihte. Failde ve mef'ulu bihte. Mef'ulu bih derken kastımız mef'ulu bih sarih yani. Çünkü mef'ulu bih gayrı sarih de bila şart amel eder yani. Tabii. Şartlar amel. Evet. Failde ve mef'ulu bihte amel etmesinin şartı en la yekûne masların olmamasıdır. Ne olmamasıdır? Musaggaran ismi tasir olmamasıdır. İsmi tasir olmayacak. Duraybun, Nusayrun, Uteylun namel etmez. Namel etmez. Çünkü bunlar mevsufa ihtiyaç duyuyor. Bunlar mevsufuna ait olur. Mevsufuna müsnet olurlar. İsmi fail bölümünde anlatmıştık onu. Ne? Velâ mevsufen. Tabii. Velâ mevsufen mevsuf da olmayacak. E'cebeni beni hayrete düşürdü. Eddarbu şedîdü. Eddarbu vurma, dövme. Öyle dövme ki eşşedîdü. Şiddetli dövme. Evet. Mevsuf olduğunu, mevsuf olduğu zaman da, yani sıfat ona vakı olduğu zaman da o sıfat ona nispet ediliyor. Müsnedi ile oldu. Halbuki müsnet olduğunda amel eder. Fiile benzemesi lazım. Değil mi? Evet. Fiil musaggar olmaz, mevsuf olmaz. Mastar musaggar olursa, mevsuf olursa artık da amel edemez. Mastar enli fiil-i muzari hükmünde olduğu için amel ediyor. Enli fiil-i yani nasran en yan sura. En yan sura müstakbeldir. Ve la muktarinen onun için diyor ki ve la muktarinen yakınlığı da olmayacak mastar. Neyle yakınlığı olmayacak? Bil hali. Hal ile yakınlığı olmayacak. Hal zamanına delalet etmeyecek yani. Niye? Eğer mastar hal zamanına yakınlığı olursa o zaman enli fiil muzariye benzeyişi ortadan kalkar. Enli fiil muzari müstakbeldir. En geldiği zaman da tamam mı? Fiil muzari üzerine en dahil olduğu zaman o fiil muzari artık istikbale mahsus olur. Mazi ile halle ilgisi kalmaz. Yani dolayısıyla mastar da hal zamanı ile yakınlığı olursa o zaman enli fiil muzariye benzeyişi ortadan kalkıyor. Enli fiil muzariye benzediğinden dolayı amil idi. Enli fiil muzariye benzeyişi ortadan kalkınca artık amil olamaz. Tamam? Vela muarrafen billami. Vela yine olmayacak mastar. Ne olmayacak? Efendim muarrafen marife kılınmış. Neyle? Billami. Lam ile marife kılınmış. Olmayacak. Şimdi enli fiil muzari bunun üzerine elif lam dahil olur mu? Dahil olmaz. İsmin özelliğidir. Elif lamın dahil olması. Mastarda da elif lam bulunursa diyor. Bulunursa enli fiil muzari ile tevil edilemez ki. Yani fiilin muzariyle tevil edilemediği zaman da amel. Onun gibi amel edemez. Tabi bu kayıt indel ekseri ekser ulemanın katında böyledir. Evet, bazı nahibciler demişler ki elif lamda olsa da ne yapar? Amel eder. Evet, indel ekseri bu zar. Tamam. Ekseri göre böyledir. Evet, indel ekseri. Evet. Şimdi bu indeyi hepsine zarf yaparız. Şerhte de öyle diyor. Yani layık şöyle olmayacak dedik ya. Mastar olmayacak, musagar olmayacak, mahsup olmayacak, halile yakınlığı olmayacak, elif lamlı olmayacak. Bu şartlar kimin katındadır? İndel ekferi. İnde ekferin nuhati. Nahibcilerin ekserisinin katında böyledir. Tamam. Yani kevnül masdari amilen, kevnül masdari amilen, masdarın amil olması bihâzi şurûti, bu şartlarla amil olması innemâ hüve inde ekserin nuhati. Nahiv alimlerin ekserisinin katında böyledir. Tamam mı? Ve emmâ indel bâdî, ama naib alimlerinin bir kısmının katında ise feyecüzü caiz olur ameluhu amelül mastari mastarın amel etmesi fihima fil faili vel mef'ul bihi fail ve mef'ulü amel etmesi caizdir biduni hâzihi şurûti bu şartlar olmaz. Tamam. Yani diyor ki kardeşim bu müevveldir. Enli fiil muzari ile müevvel oluyor. Dolayısıyla enli fiil muzari'nin her yönden bütün hükümlerini taşıması lazım gelmez. Tamam? Bütün onda ya enli fiil muzari musagar olur mu? Olmaz. Yok işte enli fiil muzari hal manası devlet etme. Enli fiil elifleme olur mu? Olmaz. Bu bütün yönlerden mastar onu taşıyacak diye. Öyle diyor. Tamam? O bazı ulema öyle diyor. Dolayısıyla hiçbir şarta gerek görmüyor yani. Amel eder diyor. Müştakkun minudur. Güçlüdür. Dolayısıyla amel eder. Evet. Ve la adeden ve la yek, yine ve en la yek, ve en la yekunel masdaru, yine masdar olmayacak. Adeden. Adet. Ne demek adet yani? Libeyani adedil hadesi. Hadesin adedini beyan eden olmayacak. Yani mef'ul mutlak adedi olmayacak. Darabtu darbeten, darbeten amel etmez. Ve la nev'an, nev olmayacak. Nev, yani libeyani nev'il hades. Hadesin nev'ini, türünü beyan edici olmayacak. Mesela darabtu darbeten, darbeten artık amel etmez. Tamam. Ve la tekiden, tekit olmayacak mef'ul mutlak. Tekit. Adede ve nev'e beyan et, adet ve nev'i beyan etmediği zaman tekittir orada. Darabtu darben. Darben amel edemez. Neyle beraber olan tekit? Mal fi'li, fiil ile beraber. Fiil ile beraber. Fiilin bulunduğu yerde master amel edemez ki. Tamam mı? Evet. Mal fi'li, fiil. Yani adet, nev, tekit olmayacak mal fiili fiiliyle beraber. Fiil var. Tamam mı? Hale kevni selâseti mal fiilin nasibi lihâzi selâseti. Şu adedi, nev'i ve tekidi nasbeden o fiille beraber olmayacak. Niye? Fiille beraber olduğu zaman fiil, fiil amelde asıldır. Mastar enli fiil muzariye benzediğinden, enli fiil muzariye tevil edildiğinden amel ediyor. Fiil varken onun amel etmesi, yani darabtu darben zeyden. Zeydi kim nasbetti şimdi? Darben olur mu? Darabtu var orada. Darabtu varken darben onu nasıl nasbet ediyor? Değil mi? Darabtu darbeten Zeyden. Darabtu dırbeten Zeyden. Zeyd darabtu'nun mamulüdür. Dırbetenin, darbetenin, darbenin mamulü olamaz. Veyahut da bidunihi fiilsiz. Bidunil fiili yani fiilsiz yani fiil hasfedilmiş demektir. Tamam fiil hasfedilmiş ama vel fi'lu halbuki fiil cümleyi haliye geliyor. Vel fi'lu halbuki fiil nedir? Muradun kastedilmiştir. Yani o ma'dum olan fiil murattır. Kastedilmiştir orada. Ne demek murattır? Kastedilmiştir. Gayru lazimil hazfi. Hazfı vacip değildir. Tamam mı? Mef'ul-i mutlağın amili olan fiil oradan hasfedilmiş. Hasfedilmiş ama vacip olarak hasfedilmiş değil. Caiz olarak hasfedilmiş. Yani mef'ul-i mutlağın amili olan fiil hasfedilir mi? Hasfedilir. Tamam. Mef'ul-i mutlağın amili olan fiil hasfedilmiş diyelim. Hasfedildi. Ondan sonra da bir mamul geldi. O mamulün amili o mastar mıdır? Mahzuf fiil midir? Mahzuf fiil. Darben Zeyden. Darben Zeyden. Zeyd'i dövmekle dövdüm. Darben Zeyden. Zeyd'i kim nasip etti? Darben mi? Darben nasip etmiş olamaz. Niye? Darben mef'ul mutlaktır. Amilinin de hasfı vacip değildir. Amilin hasfı vacip değil ki. Değil mi? Amilin hasfı vacip değil ise o zaman kim amel ediyor? Orada fiil var. Fiil murat demektir orada. Ama fiil yok. Yok ama fiil orada kastedilmiş. Nereden anladın kastedilmiş olduğunu fiili? Çünkü oradan fiilin hasfı vacipti. Fiilin hasfı yani mef'ul-i mutlağın amili sema'an veya kıyasen vücuben hasfedildiği zaman da Araplardan işitilmekte mef'ul-i mutlaklar var. Mesela amiler zaman mahsuf olarak kullanılır. Sakyen, şükran, hamden, tamam mı? Cedan gibi, eyvan gibi. Onlar tamam. Onlar hasfı vacip olanlardır. Onu amel eder. Ama darbenin, amirinin hasfedildiği, vacip olduğu bununla ilgili bir şey yok. Böyle bir şey. O zaman darben amel edemez. Orada mahzuf olan ama murad olan. Mahzuf olup da kastedilmiş olan yani hasfı vacip olmayan o fiil ne yapar orada? Amel eder. Evet. Yani darben Zeyden dedim mi o ne demektir? Darabtu darben Zeyden demektir. Darabtu darben Zeyden. Peki. Şimdi demek ki fiil mahzuf olduğu zaman iki şey ortaya çıkıyor. Hazıf ya vacip değildir, hazıf vaciptir. Hazıf vacip değil ise o zaman fel amelü lil fi'li. Amel fiile aittir. Amel vacip ise o zaman amel bazı nuhata göre mastara aittir. Bazı nuhata göre nahivcilerin bir kısmına göre de yine vücuben hasfedilmiş olan fiile aittir. Tamam. Onu da söylüyor şimdi. Ve imkanı eğer olursa o fiil evet ve imkanı el fi'lu el ma'dum yani o ma'dum olan fiil hasfedilmiş fiil olursa lazimel hazfi hasfı vacip olursa değil mi? Hasfı vacip olursa evet feya'melu amel eder el masdaru. O zaman master amel eder. Tamam. Evet. İnde sibeveyhi diyor. Sibeveye göre master ne yapar? Amel eder. Niçin? Likıyamihi master kaim olduğu için nereye? Makamel fi'li fiil makamına. Yani master olduğu için değil. Master olduğu için değil. Fiilin makamına kaim olduğu için ne yapar? Amel eder. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Bu sibebeye göre böyle. Fakat diyor ki ve inde sirafi, sirafiye göre ya'melül fi'lu el mahzufu vücuben. Yine mahzuf fiil amel eder. Mastar değil. Mastar diyor mensup olduğu müddetçe, mastar mensup olduğu müddetçe fiil orada mevcuttur. Fel fi'lu mevcudun diyor. Fiil orada mevcuttur. Çünkü nasb eden ki? Diyeceksin ki vücuben hasbedilmiş olan fiildi. Şimdi örnekte diyecek mesela sakyen. Sakyen'i burada hasbeden nedir? Nasb. Yani nasbeden nedir pardon? Fiil. Fiildir. Fiili vücuben hasbedilmiş. Tamam vücuben hasbedilsin. Yine diyor orada sakaytu sakyen. Sakakellahu sakyen. Demektir. Sakaytu sakyen zeyden. Zeydi sulamakla suladım. Tam manasıyla suladım zeydi. Su verdim ona. Sakyen niye nasbetsin diyor zeydi. Yine diyor vücuben hasbedilmiş olan fiil. Ama İmam Sibebeyh diyor ki artık o fiil vacip olarak hasbedilmiştir. Mastar da o sakaytu fiilinin yerine geçmiştir artık. O saka fiilinin yerindedir. Dolayısıyla zeydi nasbeden de orada mastardır. Tamam. Evet sakyen mef'ulü mutlaktır. Kad yecibu hazfu fi'lihi. Onun fiilinin hasbı vaciptir sema'an. Semai olarak hasbı. Tabi bundan başka da var yine sema'an amili. Mahsup olan masterler var. Hamden, şükran, efendim, ced'an, sakyen, sahkan. Sahkan diye sahkan. Bazen de kıyasen hasbediliyor. Mef'ul mutlak amili kıyasen vücuben hasbediliyor. Mesela fe imma mennen ba'du ve imma fidaen. Mennen, fidaen. Fe imma temunnune mennen. Ba'du. Ve imma yeftune fidaen. Tamam. Sakaytu sakyen zeyden. Fehudife fi'luhu vücuben sema'an. Tamam. Ve zeyden zeyd mensubun mensubtur. Ala ennehu mef'ulun bih. Mef'ulun bih'tir. Neyin mef'ulü bih? Lisakyen. Sakyenin mef'ulü bih'dir. Sakyen mastar. La lisakaytu. Sakaytu'nun mef'ulü değildir. Tabi inde sibebeyh. İmam sibebeyh'e göre. Tamam. Kema huve mezhebul musannif. Musannifin mezhebi odur. Ve huve mezhebul basriyin. Basra mezhebi de. Ama İmam Sirafi'ye göre diyor ki yine onu nasbeden kimdir? Vücuben hasbedilmiş olan fiildir. Yine amiri fiildir. Peki. Tamam. Ve yecuz caiz olur. Hazfu failihi. Mastarın failini hasbetmek caizdir. Bila naibin naib fail olmaksızın. Evet bu mastarda bulunan bir özelliktir. Mastarda. Şimdi fiilin faili hasbedildiği zaman ne oluyor? Naib fail oluyor. Değil mi? Fiil faili hasbedildi fiilin. Ne oluyor? Fail hasbedildi naib fail. Darabtu. Darabtu zeyden. Duribe zeydun. Meful ne yapıyor? Fail mi? Mastarda böyle bir şey yok. Bilane. Evet. Çünkü vaz'ında böyle bir şey yok. Mastarın. Mastarın vaz'ında bir nispet söz konusu değil ki. Ne demek nasran? Yardım etmek. Yardım etmek. Ama darabiyede vaz'ında nispet vardır. Fail. Darabı dövdü. Dövmek birine ait yani. Evet. Yadribi döver. Döver olmak birine ait. Darip. Dövme işini yapan. Ha. Bak nispet var. Medrup. Dövülmüş. Dövülmek. Birine nispet. Nispet edilecek. Tamam. Onun için bu naib olmadan, naib fail olmadan failinin hazfı mastara aittir. Vela yecuzu hada. Bu caiz değildir. Vela yecuzu caiz değil, caiz olmaz. Hâdâ bu. Yani hâdâ hazful fa'ili bila naibin. Naipsiz failin hasbı caiz değildir. Fî gayril mastari, mastarın gayrisinde caiz değildir. Tamam, fî gayril mastari, mastarın gayrisinde. Mesela fiilin, faili hasbedilmiş, naib faili var. İsmi failde, fail var ama mezkür. Ama tahtında müstetir. No. İsmi mef'ul ama mezkür Ama tahtında müstetir. Sıfat-ı müşebbe öyle. İsmi tabdül öyle. Tahtında esma-i efal öyle. Bunların hepsi merfu'a nispete delalet ediyor. Tamam mı? Merfu'a nispet. Merfu bir ma'mule. Nispet edilmeye delalet var bunlarda. Tamam, dövücülük. Kim dövücü? Ve o. Dövülmüş. Kim dövülmüş? Ve o. Eftal. El eftalü. Daha kim? Faziletli kim? O. O yani tahtında. Evet. Yani faili tahtında ya müstetir olur veyahut da faili meskül olur, yani açık açık zikredilmiş olur. Ve la yudmeru zamir de yapılmaz. Yani faili. Ve la yudmeru evet. Ve la yudmeru ve la وَلَا يَجُزُ caiz olmaz yani en يَكُنَ فَاِلُهُ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا tahtında zamir-i müstetir olmaz. وَلَا يُدْمَرُ zamir kılınmaz. Nerede? فِيهِ فِي الْمَصْدَرِ bu da mastara ait olan bir özelliktir. Faili ya meskürdür ya mahsustur. Meskürse meskürdür. Tamam. Mastarın faili meskür olabilir. Meskür değilse mahsustur. Tahtında müstetir zamir olmaz. Ama fiilde, isim failde öyle değil. Onlar da meskürse meskür, mahsus meskür değilse o zaman tahtında müstetirdir yani. Tahtında müstetir. Ama, o müstetirdir. Tahtında istitarı gerekir. Ama mastarda böyle bir özellik yok. Yani mastarın gayrisinde naip olmadan faili hasbetmek caiz değildir. Mastarda faili zamir kılmak da caiz değil. Yani mesela hatırlayın emsile okurken de Nasr'a mastar gayri mimi müfret manası yardım etmek diyordu. Yardım etmek bir er demiyor musun? Ama ismi faili okurken diyorsun ki ismi fail müfret müzekker manası yardım edici bir er. Bak hep bir er diye ne yapıyorsun? Faillerini söylüyorsun. Evet. وَلَا يَتَكَدَّمُ تَكَدُّمْ etmez, geçmez. Ne geçmez? مَعْمُولُهُ onun mamulu, mamulul mastar, mastarın mamulu geçmez. Ne üzerine geçmez? عَلَيْهِ عَلَيْهِ mastar üzerine mastarın mamulu geçmez. Evet. Zarf da olsa, ne de olursa olsun mastarın mamulu mastarın üzerine geçmez. Mastar zayıf bir amildir. Enli fiil muzari ile tevil edilmiştir. Dolayısıyla en orada harf-i mevsuldur. Zayıf amil olduğundan dolayı onun zaten enli fiil muzariye benzediğinden, enli fiil muzariye tevil edildiğini amel ediyor. Dolayısıyla üzerine geçmesi uygun değildir, caiz değildir. Evet. Tabii bu cumhurun görüşü. Amel eder diyenler de var yani. Evet, özellikle mesela zarfın tekadüm edebileceğini söyleyenler var. Evet, ve sabi'u yedincisi. Evet, el amilul kıyasi ve amilul kıyasi. Es-sabi'u yedincisi minet tis'ati. Dokuzdan yedincisine gelince el-ismu isim. Öyle isim ki el-muzafu, muzaf olan isim. Evet. El-ismüllezi udife ila ismin ahar. Başka bir isme muzaf olan isim. Ve o ismi muzaf ya'melu amel eder el-cerra. Cer amel eder. Yani muzafun ileyhini cer eder. Zembul abdi. يُسَوِّدُ قَلْبَهُ ذَنْبُ مُزَافْ الْعَبْدِ مُزَافْ وَشَرْتُهُ وَشَرْتُهُ شَرْتُ كَوْنِ الْاِسْمِ مُضَافًا İsmin muzaf olma şartı en yekün olmasıdır. İsmen mücerreden ismen isim olacak bir kere. Fiil veya harf olmaz. Mücerreden soyutlanmış, soyulmuş. An tenvinihi tenvininden soyulmuş olacak. Tenvin varken isim ne yapamaz? Muzaf olamaz. Gulamun muzaf olacaksa önce gulamu zeydin. Evet, tenvinden soyulmuş olacak. Ve naibihi tenvinin naibinden. Tenvinin naibi nedir? Nunu tesniye ve nunu cem'il müzekke. Müzekke nunu ve tesniye. Evet. Müslima el kavmi. Kavmin iki Müslümanı. Gulama el kavmi. Kavmin iki kölesi. Gulama Zeydin. Zeydin iki kölesi. Tesniye nunu düşecek. Gulamani. Zeydin olmaz. Tesniye nunu. Bravo. Muzaf olduğu zaman tesniye nunu, cem'i nunu, müslimu el kavmi, kavmin Müslümanları. Tamam mı? Daribu Zeydin, Zeydi dövenler. Daribu neydi? İzafetten dolayı nun düşmüş. Yani. Tamam. Ne için soyulacak? Ne için soyulacak? Li eclil izafeti. İzafetten dolayı tenvin ve tenvinin naibinden soyulacak. Başka bir şeyden dolayı değil. Mesela daribun et daribu. Elif lam niye gitti? Başına şey temin niye gitti? Başına gelen elif lamdan dolayı gitti. Yani. Öyle olmayacak. Yani. Ve en la yeküne yine olmaması lazım. O muzaf olan ismin. Ne olmaması lazım? Müsaviyen lil muzafi ileyhi. Muzafun ileyhe denk olucu. Nerede? Fil umumi. Umumlukta. Vel hususi. Hususilikte. Umumiyet ve hususiyette muzafın ileye denk olmayacak. Umumilikte ve hususilikte. Umumilik hususi ne? Mesela Esed. Nedir? Hayvan müfteris. Ne? Yırtıcı hayvan. Tamam. Leys. O nedir? O da hayvanın müfteris. Herkesin de umum bir manası vardır. Öyle değil mi? Herkesin de umum bir manası var. Yani herkes de hayvan müfteris demek. Leysu esedin. Esedü leysin. Olmaz. Ne? Hiçbir şey kazanılmıyor. Yani. Tarif mi kazandın? Yok. Tahsis mi kazandın? Yok. Hiçbir şey kazandın. Bila fayda yani. Faydasız. Dolayısıyla birbirine denk olan şeyler birbirine muzaf olmaz. Bu umumilikte birbirine de. Bir de hususilik. Mesela hususilik dediğin zaman da nedir mesela? Ömer. Kimdi? Zat maat teşahhus. Kimliğiyle beraber olan zatın ismi. Ebu Hafs. O da onun künyesi. Künyetuhu. Künyeti Ömer. Ömer'in künyesidir. Tamam. Ömer'u Ebi Hafs'ın. Olmaz. Ömer'u Ebi Hafs. Ömer muzaf, Ebi Hafs muzaf. Olmaz. Niye? Çünkü Ömer kimdi? Ömer kimdi? Zat maat teşahhus. Ebu Hafs. Ebu Hafs kimdir? Ömer. Hususilikler birbirine denk yani. Değil mi? Yani birincisi Ömer muhtasun bizat. O zata mahsus. Peki ikincisi Ebu Hafs. O da muhtasun bizalike zatı. O da o zata mahsus yani. Aynı. Umumilik. Dolayısıyla bunların birbirine izafeti caiz değildir. Ve la yine olmayacak ismi muzaf. Ehassa minhu. Ehassa daha hususi olmayacak. Minhu, muzafun ileyhten daha hususi mutlaka. Mutlak olarak. Her yönde. Mutlak olarak da aralarında umum husus mutlak olmayacak. Ne demek? Şimdi hayvan ile insana. Hayvan, insan. Hayvan her cihetten daha umumidir. İnsan her cihetle hususidir. Hayvan da. Şimdi hayvan ile insan arasında umum husus mutlak vardır. Dolayısıyla insan her açıdan, her yönden hayvandan hususidir. İnsan hayvana muzaf olmaz. İnsanu hayvanin, hayvanın insanı olmaz. Ama hayvanı insanın olur. İnsan hayvanı olur. Tamam. Ama mesela umum husus mutlak değil de mesela umum husus min vecin olsa umum husus min vecin. Yani iki kelime arasında bir yönden baktığın zaman biri diğerinden daha umumi, diğeri daha hususi. Başka bir açıdan bakıldığı zaman önce umumi olan hususi oluyor. Mesela nasıl? Örnek verelim buna. İnsan ve ebiyat. İnsan, ebiyat kavramları. İnsan ebyaza kıyas nispetle daha umumi olabilir mi? Olabilir. Niye? El insan imma ebyadu ve imma esferu ve imma ahmeru ve imma esvedu. Ebyaz bir tanesidir. Bu mana ile, bu itibarla baktığımızda insan umumi, ebyaz hususi. Ama başka bir cihetle bak. Hayvaniyeti kaldırdığın zaman da ebyazdan, ebyaz, beyaz, taş olabilir mi? Olabilir. Beyaz araba olabilir mi? Ha, olur. Değil mi? Ebyaz dediğin şey imma hayvanın ve imma gayr hayvanın. Oldu daha umumi. İnsan, insan sadece hayvandır, canlıdır. İnsan ne oldu o zaman? Daha hususi. Bunlar birbirine o zaman ne yapılabilir? İzafe olabilir. Mutlak olarak umumiyet, hususiyet yok aralarında. İnsanül ebyadı, ebyazın insanı, tamam mı? Ebyadul insani, insanın ebyazı, insanül ebyadı. Ebyazdan insan, beyaz olandan insan yani. İnsan insan minel ebyaz, yani beyazdan olan insan, o beyan oluyor yani. Veyahut da ebyadul insani, insandan beyazı. Yani insanın beyazı. Evet, daha hususi olan bir şeyi musaf kıldığın zaman elde edilen bir faide olmuyor yani. Değil mi? Mesela daha hususi olan insanı hayvana muzaf kılıp da insanı hayvandan alacağı ne var yani? İnsanu hayvanın, hayvanın insanı. Kazan hiçbir şey kazanmıyor. Yani insan zaten hususi. Daha her yerde hususi yani. Hayvan insanı olur. İnsanın hayvan olur. İnsana ait o tabi. Hayvanu hayvan kime ait? İnsan. İnsana ait olan hayvan. Canlı. Çünkü hayvan umumi. Peki vehi o izafet ala nev'ayni iki nevidir. İki neviden bedel maneviyetin ve lafziyetin. İzafet-i maneviye, izafet-i lafzi. Mahsum müptedaya haber de yaparsın. El evvelu birincisi nedir? Maneviyetün ve sani ikincisi nedir? Lafziyetün, izafet-i lafziyeti. Fel maneviyyetü, izafeti maneviye gelince kalsın. Nektefi bihâdel katr.